الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار رواه أبو داود حديث اللي يسمى نغزانه إسلام حديث اللي يبقيه نا إمام أبو داود كتوقع صحابة أبو هريرة رضي الله زوجيه كان سيما ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema maneno ambayo aliyapokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya kuwa al-kibriyau ridai. Kibri ni shuka yangu. Wal-azamatu izari. Na majigambo na majivuno ni kikoi changu. Faman naza'ani wahidan minhuma, yeyote atakaye shindana na mimi kwa kutaka kujisifu na moja katika hivyo viwili, kadhaftuhu finnar, nitamtupa motoni. Kala al-imamu al-khattabiyu fi maalimi as-sunan, akasema imamu al-khattabi kwenye kitabu chake cha maalimu sunan kwa kushirehesha hadithi hii, kwa kuwa ni moja katika hadithi ambazo zinazumzia kuhusu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Imam al-Khattabi, al-kibriyau wal-azamatu. Kule kuwa na kibri na kujisifu na kibri, na al-azama kujigamba, sifatani lillahi azza wa jalla, ni sifa mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtassa bihima, tena ni sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejihusisha nazo. Allah hataki kabisa mwingine asikuwa yeye ajisifu na sifa hizo. Thumma dharaba Allahu lirida'i walizari mathalan, na kisha baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ashatubainishia ya kuwa miongoni mwa sifa zake ni kibri na miongoni mwa sifa zake ni majigambo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatupigia mfano ili tuelewe namna alivyojihusisha na sifa hizo mbili, na hataki mwingine yote awe ni mwenye kujinasibisha na sifa zote hizo mbili. Akasema kama vile mwanadamu yeyote hawezi akavaa kikoi kimoja ye na hapo kwa hapo tena hicho kikoi kikao kimvalia wakati huo huo na mwingine, yani wewe na mwenzako mvae kikoi kimoja, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo ina maana kwa ima wewe utavaa kisha yule mwenzako ili avae wewe uvue, alafu ndio avae. Ame asiwe amevaa hicho kikoi wewe ndio uvae, lakini kuwa kikoi ni hicho hicho na wakati ni mmoja huo huo kisha nyote wawili mmevaa hicho kikoi kimoja, ni jambo ambalo halifanyiki. Na ni hivyo hivyo pia shuka. Na hapa tunakusudia shuka ile ambayo mwanadamu huwa anajifunika kwa juu, ambayo ndio rida. Pia ima ujifunike wewe ama mwenzako ajifunike, lakini kule kujifunika nyote wawili ni jambo ambalo halifanyiki. Sasa kama vile hizi ni nguo ambazo mtu huwa anayo peke yake wakati huo, basi pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametupigia mfano huo kwa upande wa kuhusika na kitu, wala si kwa kupiga mfano kwa kuwa hii shuka ambayo sisi hujifunika ndio kama ile shuka ambayo Allah anasifika nayo, ama kile kikoi ambacho mwanadamu hujifunga ndio kama kikoi kile ambacho Allah anasifika nacho. Hapana, bali hapa sifa ambazo Allah majisifu nazo ni sifa mbili, sifa ya kibri na sifa ya majigambo. lakini akatumia shuka na kikoi kwa kutupigia mfano ili tuelewe vipi amehusika na sifa hizi mbili. Hadithi hii inazumzia sehemu ya kwanza kuhusu sifa hizi mbili za Allah. Na lazima tumthibitishie Allah sifa hizi mbili kama alivyo jithibitishia mwenyewe, bila ya kubadilisha lolote katika hizo sifa, ama kukataa, ama kupigia mfano. Haifai kabisa, bali tunasema kibri, Allah anajua zaidi kuhusu vile anavyojisifu na vile hiyo sifa ni yake, lakini sisi tunamthibitishia sifa hiyo. Na pia majigambo ni hivyo hivyo. Ndugu zangu Islamu, hadithi hii hii pia inazungumzia kuhusu jambo la pili, ambalo ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatukataza sisi wanadamu kutojigamba na pia kutokuwa na kibri katika maisha yetu. Na akaeleza hatua atakayochukua kali zaidi kwa yeyote atakayekuwa na kibri na yeyote atakayekuwa na majigambo, ya kuwa Allah atamtupa mtu huyo motoni. Kwa hivyo hadithi ikawa yaonesha kuwa kibri na majigambo ni moja, yani ni sifa mbaya zaidi kwa mwanadamu, na atakayesifika na sifa hizo atakuwa amefanya dhambi moja katika madhambi makubwa, ndio sababu ikawa adhabu yake ni kutupa motoni. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kuna hadithi nyingine sasa imekuja kueleza kuwa yule ambaye atakuwa na kibri haingii peponi kabisa, bali na kutupa motoni, lakini pia motoni hatoingia. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yadkhulul jannata, hatoingia peponi, man kana fi qalbihi, yeyote atakayekuwa moyoni mwake mithqalu dharratin min kibrin, chembe ndogo zaidi ya kibri, hataingia peponi mtu huyo. Mtume anasema hivyo kwa kumaanisha kuwa ndugu zangu Waislamu, ni hatari kubwa kwa Muislamu kuwa na kibri. Lakini sasa kibri, kuna baadhi ya wanaosikia kibri ni hatari na ni mbaya, basi ikawa sasa unaweza kumwambia mwenzako kuwa na kibri, kumbe wewe ndio huelewi kibri nini. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kuwa hatuingia peponi yule ambaye ana chembe dogo ya kibri katika moyo wake, faqala rajulun, mmoja katika masahaba mwanaume akasema, ya Rasulullah, e Mtume wa Allah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, hakika kuna mtu ambaye anapenda nguo zake ziwe ni nzuri, penda kila wakati awe na nguo nzuri, wanaluhu hasana, na pia anapenda viatu vyake viwe ni vizuri. Je, ni kibri hicho pia mtu akiwa anapenda hivyo? Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Allah ni mzuri na anapenda vizuri. Kwa hivyo haiwezekani kuwa eti mtu kila anapokuwa anapenda kuwa katika hali nzuri eti Allah achukie, bali Allah anapenda hivyo mtu ajue katika hali nzuri. Kisha Mtume saa akamfafanulia swahaba huyu maana kibri ni nini, tofauti na vile alivyokuwa huyu sahaba ameelewa kuwa labda inawezekana hicho ndio kibri. Mtume akamwambia kuwa al-kibru batrul haqqi, kibri maana yake ni kule kupinga na kukataa na kuregesha haki. Ushajua kuwa hii ni haki na ishakubainikia kuwa hii ndio haki kwa mujibu wa kitabu cha Allah, Qur'an, kwa mujibu wa sunna za Mtume, hadithi, kwa mujibu wa akwali za maulama, na ushakuwa na yakini ya kuwa hii ndio haki, hauna taradud kabisa, kisha ukaikataa. Sasa hicho ndo kibri hicho. Kisha maana pili ya kibri nini? Wa ghamtun nas, kudharau watu. Ghamtun nas, kudharau watu, yani wewe kila mtu unapomuona unamuona kuwa hafai, wewe ndio unafaa zaidi kwa sababu fulani ambazo labda unazo yeye hana, ama kwa kujihada na kwa kudanganyika kwa nafsi yako, kumbe hata si hivyo. Na ndugu zangu Waislamu, hii sifa mbaya ya kibri ndio sifa ya kwanza ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliasiwa nayo, na aliyemwasi Allah na dhambi hilo la kibri ni ibilisi. Ibilisi, na'udhu billahi minhu. Huyu ibilisi ndugu zangu Waislamu, mnajua alipoambiwa kuwa msujudie Adam, hiyo ni amri kutoka kwa Allah, yeye na malaika wote, Malaika wakatii amri hiyo, lakini akafanyaje? Allah anasema aba wastakbara, alikataa. Kisha istakbara, akaonesha kibri. Na hichi kibri cha Iblis, sababu kubwa ilikuwa nini? Ni madharau. Ana khairu minhu, akasema kuwa yeye anavyojidanganya, kwa sababu ilikuwa si kweli, lakini yeye akadhania hivyo, kumbe si hivyo, ya kuwa yeye ni bora kuliko Adam. Na sababu ya kumfanya paka achukulie kuwa yeye ni bora kuliko Adam, alipima kwa kipimo cha macho tu. Vipi? Akasema kuwa yeye ameumbwa na moto, khalaqta ni minarin wa khalaqtahu min tin, na huyo Adam ameumbwa na nini? Na udongo. Kwa hivyo akaona kuwa moto huwa unang'aa na una rangi ya kupendeza kwa mbali, hasa ikiwa ni usiku, unaona unamwangaza. Lakini na udongo nao huwa una sura ambayo utapata kuwa haipendezi. Sasa itakuwaje mimi moto alafu eti nistudie udongo? Haiwezekani. Lakini hakujua ya kuwa mbele ya Allah subhana wa ta'ala utukufu haupimwi kwa kipimo hicho cha macho, bali inna akramakum inda Allahi atqakum, mbele ya Allah yule ambaye ni mtukufu ni yule mcha Mungu. Sasa ndugu zangu Islamu, hii ni sifa ambayo tunazungumzia kwa kuwa ni moja katika sifa mbaya ambazo haifai Muislamu kusifika nazo, kwa sababu sisi tunaendelea katika kalimati zetu hizi na msururu wa kueleza tabia njema ambazo atakiwa Muislamu asifike nazo na hata tabia mbaya ambazo haifai Muislamu kusifika nazo. Kwa hivyo utapata kuwa kibri huwa zina sababu. Tumeona kuwa hapa kumbe Iblis alikuwa na kibri kwa sababu ya kule kudharau Adam na kule kujigamba kuwa yeye ni bora na ana utukufu zaidi kuliko Adam. Na huu tokea hivi. Lakini ndugu zangu Islamu, kibri huwa mara nyingi katika ulimwengu wa sasa, mtu asipochunga anaweza kupata kibri bila kujua, kwa sababu ya neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nayo. Ima neema ya mali ama neema ya cheo na madaraka. Na tunajua kuwa hii ndio sababu kubwa iliyomfanya mpaka Firaun akawa ni mwenye kuwa na kibri kwa Musa alayhi salam. Sababu ya kuwa ana mali, kisha ana cheo na ana madaraka. Basi ikawa hamsikizi Musa. Lakini sasa kibri cha Firaun kilipindukia mpaka, kwa sababu ye kibri chake alifanya kibri kwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema ya kuwa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya hamanu ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin. Yani ni kibri cha hali ya juu zaidi, ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa yani uanze kujigamba kwa kujiona mpaka hata ujione kuwa wewe ni zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ndio kibri cha Firauni. Na hichi ndugu zangu Waislamu ndio kibri ambacho wengi kwa wale ambao Allah amewanemesha ima kwa cheo ama mali huwa wanaingia bila kujitambua. Namrud pia alikuwa ni hivyo, akaanza kushindana na Ibrahim alayhi salam kuhusu kuwa yeye ni zaidi ya Allah ama yeye ni kama Allah. Ibrahim akamwambia Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, akamwambia kuwa ana uhyi wa umit. Na hicho ni kibri hichi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ndio sababu Maulama akasema kuwa daraja kubwa zaidi ya kibri ni mwanadamu kuwa na kibri mpaka ajihisi ya kuwa yeye anamzidi Allah ama yuko sawa na Allah. Na hichi ndio kibri ambacho waganga wanacho. Sababu waganga mambo ambayo huwa wanayadai ni mambo ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Napata kuwa unaweza kashangaa tukisema kuwa Namrudh alisema kuwa yeye anafanya kile ambacho Allah pia anafanya. Ana uhi wa umit, alipoambiwa kuwa Allah anafanya kazi kuhisha na kufisha, akasema mimi pia mimi nafanya hivyo. Ni kibri kibaya zaidi, lakini waganga pia wanafanya hivyo. Naenda kwake, wale ambao wanaenda kwa waganga wanaenda kuomba mambo ambayo angeombwa Allah, lakini mganga anasema kuwa niombeni mimi na mimi na uwezo wa kuyatekeleza mambo hayo na kuyafanyia mambo hayo. Lakini mzangu Islamu, kibli cha daraja ya pili nisa kuwa na kibli na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunajua kwa Makuraish walikuwa na kibli kwa Mtume kwa kiwango kikubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Walikuwa wakiwambiwa ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wanakuwa na kibri hao Makureshi. Na sababu ya kuwa na kibri ni kwa sababu ya kumuona Mtume, kwa kuwa yeye hana thamani kama hao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa naona kuwa ili wamsikize yule ambaye atawaambia kile ambacho watasikiza, waambiwe na mtu ambaye ana mali ama ana cheo kivyao. Wakasema kuwa laula nuzila hadha alquran wala rajulin min alqaryatayn adhim. Yani ingekuwa hii Qurani ni kukubalika, basi ingekuwa inafaa iteremshiwe mmoja katika watu wawili ambao wanaishi katika miji miwili mikubwa. Walikuwa na mkusudia nani? Walid ibn Mughira ama Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Walidi alikuwa Makka na Urwa alikuwa Taif. Lakini mambo hayaendi hivyo, ndugu zangu Waislamu. Hichi ndio kibri ambacho pia walikuwa nacho. Wakakataa kumsikiza Mtume kwa kumdharau na kukataa yale ambayo Mtume anasema. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, kuna kibri ambacho sasa ndio sisi wengi tunacho, kwa kuwa mtu anapoambiwa ima na ndugu yake Muislamu kuwa hivi ni makosa, hivi ni sawa, basi anakataa. Si kwa kuwa anakataa kwa lile ambalo ameambiwa si haki, na labda hata najua, lakini anakataa kwa kuwa wewe utaniambia nini. Sasa hiyo kuwa wewe utaniambia nini tayari ni kibri hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwa wewe waona kuwa hafai kukuambia. Sasa anaifaa kukuambia ni nani? Kwa wataka Allah kuongeleshe moja kwa moja, ama lete malaika moja kwa moja, ama Mtume afufuke moja kwa moja akwambie? Lazima mwanadamu mwenzako ndio akwambie. Sasa kuna hivi vitendo ambavyo baadhi yetu huwa tunafanya, lakini pia vinatuweka katika kundi hilo la kuwa tuna kibri. Lakini mzangu Islamu, kama tulivyosema, ima ni kwa sababu ya mali ama kwa sababu ya cheo, lakini pia wakati mwingine huwa ni kwa sababu ambayo ni ya ujinga. Ujinga ni mtu kujijua. Na hii ni kwa sababu ya kuwa huyu mwenye mali ama mwenye cheo, au labda ana elimu, tena labda elimu ya kidunia, ama ana jambo fulani, labda anatoka kwenye nasaba ama kwenye familia tajiri ama vitu kama hivyo vinamfanya paka anze kujivuna. Lakini sasa kuna wakati mtu anaweza akawa na kibri bila sababu. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathatun, watu aina tatu, la yukallimuhumullahu yawm alqiyama, siku ya kiyama watu hawa Allah hataongea nao, wala yuzakihim, wala Allah hatuwatakasa, wala yandhuru ilaihim, na Allah hatuangalia kwa rahma, walahum adhabun alimun, na watu hao watakuwa na adhabu kali zaidi. Mtu wa kwanza katika hao, Mtume akasema sheikhun zani, ni mtu mzima ambaye tayari ni mtu mzee lakini bado anazini. Haimaanishi kuwa ti kijana ndo azini, la, lakini kijana kwa sababu ya kuwa yeye ni kijana na bado damu ni moto na kweli. Sasa unaweza ukasema kwa huyu kidogo amezidiwa na hali ambayo anayo, na labda pia ni kijana kwa hivyo hajaoa. Lakini sasa je, na huyu mzee ameoa na hata labda zaidi ya mke mmoja, na kisha baadaye pia umri wake tayari umeshaenda kiasi cha kuwa shawa zake inatakiwa ziwe zimetulia, lakini bado namuona kuwa yumo humo humo. Sasa Mtume anasema kuwa huyu atakuwa siku ya kiyama katika hatari kubwa zaidi. Sheikhun zani. Wa pili nani? Ni malikun kadhabun, mfalme kisha muongo. Ani mtu kiongozi amepewa madaraka, hasa hana sababu ya kudanganya, kwa sababu mtu ambaye anadanganya ni kwa kuwa anadanganya ili atafute nini, namna ya ima maisha ama namna kukwepa hatari ambayo inaweza ikawa imemwelekea, na kwa sababu ya uoga fulani ambao anaogopa watu fulani. Sasa wewe ni mfalme, kila kitu unacho, wadanganya ili upate nini? Na wewe ndio uaogopewa. Sasa wadanganya ili uoneshe uoga wako kwa nani? Kwa ina maana kuwa itakuwa sababu za kudanganya kwake ni chache na hazipo, kwa hivyo kwa nini adanganye? Lakini watatu ambao tunamzungumzia sahihi, mzangu Islamu, ndo mada yetu. Mtume akasema wa'ailun mustakbir, mtu ambaye ni maskini kisha ana kibri. Mtume akasema huyu pia ana hatari kubwa zaidi. A'ilun mtu maskini, fakiri, hana mali ya kumfanya mpaka ajigambe na awe na kibri ama awe na majivuno, lakini mustakbir, yeye ni maskini mwenye kibri. Tena wenyewe utapata kuwa na jita kuwa maskini jeuri. Sasa hii ndio shida kubwa. Hani yeye hana, lakini mimi siambii bwana usiniambie hata kama mimi maskini, lakini mimi sitakubali. Hana anaonesha kuwa mimi na majivuno hata kama mimi niko hivi hivi. Na watu kama utawapata wako tu, lakini sasa utashindwa kujua kwa sababu wewe fadhali ungeacha, kwa sababu hauna sababu ya kufanya mpaka uingie katika mlango huu hatari. Ndugu zangu Waislamu, hasa hii ndio hatari. Kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao hawezi kusema kwa huyu nimwambia haki akaikataa kwa sababu anaona kuwa na mali, ama huyu nimwambia haki akaikataa kwa sababu anakuwa na cheo kikubwa, lakini namuona kuwa mko sawa, bali labda Allah amempa mtihani kuwa pia ni maskini, lakini bado anasema kuwa sikubali. Yani ana kila sababu ya kuonesha kuwa yeye pia anataka awe na kibri na awe na majivuno na majigambo. Sababu iko wapi? Hamna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa huyu pia kwa hatarini. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, yeye ni mmoja katika maulama wakubwa zaidi wa hadithi. Yasemekana kuwa dakhala ala ahadi zuhad, alienda akamtembelea siku moja mmoja katika watu wa cha Mungu zaidi. Sasa alipoingia kwake, huyu jamaa akajitia kwenye shughuli na akawa amejua kuna mtu ameingia mgeni, lakini akawa hata mshughuliki wala hamjali. Kwa hivyo akampuza tu. Yeye akawajitia katika shughuli zake na hakutaka hata kujua nani na anataka nini na amfanyie nini. Bas Abdullah ibn Mubarak alipoona hivyo akatoka kaenda zake. Kuona kwa sasa nitakaa mahala vipi na nimekuja kumtembelea asiyenijali wala hata anishughuliki. Hasa Abdullah ibn Mubarak alipotoka akaenda zake. Kwa kuwa huyu amempuza. Na ni kama ni kumdharau, ni kuona kwa mimi bana na cheo kikubwa kwa sababu mimi ni mcha Mungu. Naabudu nafanya vipi? Bas Abdullah ibn Mubarak alipotoka, yule Zahid yule mcha Mungu akaambiwa na wenzake ya kuwa hadha amirul mu'minina fil hadith, huyu uliyempuza mpaka katoka hutaki kuongea na yeye, yeye ndio kiongozi mkubwa zaidi katika masala ya hadithi. Abdullah ibn al-Mubarak, huyo ndio yule unayemsikia kuwa ni Abdullah ibn Mubarak. Basi aliposikia hivyo ikabidi saa toke haraka haraka akamfuata nyuma, akamwambia tafadhali Abdullah ibn Mubarak nisamehe, sikujua, usinichukulie kwa hivyo manake, tafadhali saa karibu njoo tena na nitakukaribisha nini. Akamwambia hapana, lakini mimi nitakupa nasaha. Na nasaha ambayo nakupa ni hivi, ni kuwa kila siku ukitoka nyumbani kwako asubuhi, basi hakikisha ya kuwa yeyote utakayemwona jichukulie kuwa huyo ni bora kuliko wewe kwa yale ambayo hauyajui kumuhusu. Wala isije ikawa kila unayemwona ama baadhi ya wale ambao utaona, wewe automatically unachukulia kuwa hawa wewe unawazidi. Kwa sababu hiyo itakufanya mpaka sasa uanze kujigamba na kujipandisha juu, na mwisho utajikuta kwenye kibri na majivuno kiasi ambacho ni hatari zaidi. Kwa hiyo ikawa ni nasaha kubwa ambayo Abdullah ibn Mubarak akampa huyu mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nadhani sitaki nirefushe zaidi hapa, lakini lengo kubwa la kuongea swala hili ni kuonesha hatari kubwa ya sisi kuwa tuna kibri na labda hatujui hatari yake, ama hatujui kama hicho ndio kibri. Sasa kila mmoja wetu ajiulize, je, mimi nikimuona Muislamu mwenzangu, je, huwa namuona kwa jicho la dharau ama kwa jicho la kuwa mimi namzidi ama namshinda ama yeye hafai mbele yangu ama ni vipi? Hiyo ni sehemu ya kwanza. Ukijua kuwa ushawahi kutokewa kwa maisha yako kuwa hivyo, jua kuwa hapo sio ulikuwa una kibri. Nitakiwa utubie kwa Allah na Allah akusamehe kabla ya kufikia kiwango cha kuwa sio umeenda mbele yake na bado kosa hilo unalo. Sehemu ya pili ni kuwa ushawahi kuambiwa jambo la haki. Jambo la haki. Na ukawa umeambiwa mpaka na aya ama hadithi na ukaifafanuliwa mpaka ukaelewa kuwa hii ndio haki kwa misingi zake, lakini bado ukawa unaona kuwa siwezi kukubali. Ukaregesha na ukakataa, basi jua pia hicho ni kibri. Na hii ni hatari ndugu zangu Waislamu zaidi. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kumalizia, miongoni mwa sifa hii ambayo nizungumzia uhatari wake mbaya zaidi ni watu hasa vijana na watoto ambao sasa wanainukia katika familia zetu na sasa hivi kwa majumbani. Napata kuwa mtoto anaanza kuwa na kibri, si tu kwa haya ambayo tumeyasema kwa haki ama kudharau watu wakiona, bali anaanza kuwa na kiburi nyumbani kwao. Anafura na anakuwa na kiburi kuanzia kwa mzazi wake, haambiliki na baba wala na mama. Na akiongea na ndugu zake anaongea kwa kuonesha kuwa yeye ndo kana kwamba ndio mkubwa pale. Sasa ndugu zangu Waislamu, haya ni majivuno na majigambo, na hichi ni kiburi ambacho sasa kinaanza kujengeka kwa baadhi ya nini, ya watoto ambao tunawalea. Hasa mtoto kama huyu inatakiwa mzazi wake ampe nasaha na amfundishe, na kisha baadaye pia yeye mwenyewe kama anajitambua, ajitambue ya kuwa akiinukia hivyo ni hali mbaya zaidi katika maisha yake. Kwa unaweza kupata kuna baadhi ya vijana ambao utapata kwa hakika wana kiburi, mpaka hata baadhi ya wazee wanapokuwa wanalalamika, wanalalamika lakini mbona kijana fulani kwa hivyo, na labda huyo kijana ambaye wazee wanalalamika kwa yuko hivyo labda ni mcha Mungu, mashallah anakuja msikitini, mashallah ni mtu ambaye unamtarajia kuwa ni katika watu wema, lakini sasa kwa upande mwingine ana hii tabia mbovu ambayo mpaka watu wanaanza kusema kuwa na kiburi kwa sababu moja ama nyingine ya vile anavyoamiliana na watu, ambapo ni jambo ambalo halifai kabisa. Kwa sisi ambao tunaswali na tunajitahidi katika ibada, pia tujitahidi katika kuepuka dhambi hili la kiburi. Ukikutana na ndugu yako Muislamu unampa salamu, usingoje kupe salamu, jitahidi wewe ndio uwe wa mwanzo, kwa kuwa kila mmoja unayemuona wewe ndio unampa salamu. Lakini kuna baadhi ya watu huwa wanaona kuwa hao ndio wasalimiwe, sababu hao tena ukipita bila kumsalimia yeye anajisikia kwa mbona huyu amenichukulia hivi, yani yeye anijui ama ani vitu kama hivyo, kwa kuwa yeye ndio ana haki asalimiwe, tena asalimiwe kwa heshima na adabu. Lakini kwa ujinga mwingine kuna baadhi ya wazee ambao utapata ukimpa salamu aleikum pia anaona kuwa ni kana kwamba yani haujampa heshima inavyotakiwa. Anasema kwa mimi unanipa salamu aleikum mimi size yako, anataka shikamo. Sasa anaona kuwa eti shikamo ndio sasa utakuwa umempa heshima kamili, na ukikosa kumpa shikamo sasa tumemdharau. Na si kweli. Hii ni kwa kutojua tu, lakini shikamo si salamu ya Kiislamu. Na hata ukitoa salamu hiyo upate thawabu yote. Lakini ukisema asalamu alaykum ni thawabu 10. Wa rahmatullahi thawabu 10 zingine 20 hizo. Barakatuhu ni thawabu 10 hizo ni 30. Lakini shikamo haina thawabu hata moja. Bali ni salamu ambazo wanavyosema wenyewe ni kuwa asili yake ni utumwa. Lakini sasa kuna baadhi ya wazee ambao wanakuwa hii ndio salamu ambayo sasa ndio heshima na adabu. Ambapo sivyo hivyo. Kwa kijana anatakiwa awe ni wa kwanza kutoa salamu. Hiyo ni moja katika njia za kufanya mpaka mtu asikutafsiri ya kuwa una kiburi. Sababu kuna baadhi ya watu ukimpita bila salamu na yeye ni mtu mkubwa wako na ni mtu ambaye kweli ni mtu mzima, na anaona kuwa angalia hata wasalimie watu. Kiburi tu kimoja. Na kumbe hata si kiburi. Lakini tu ni kwa kuwa ameghafilika ama hana mazoea ya kutolea wakubwa wake salamu. Naelewa? Kwa sababu kiburi, ili kiwe kiburi ni kuwa akate kusalimia kwa kuwa anakudharau. Hapo sasa ndio kiburi. Lakini tuite mtu akikupita bila kusalimia moja kwa moja ni kiburi, si kiburi hicho. Isipokuwa ni kweli si sawa. Lakini itakuwa sasa ni makosa makubwa, kwa kuwa labda ameacha kusalimia kwa sababu ya kuwa anakudharau ama anajiona. Sasa hapo ndio mwenye kiburi huyo. Lakini kupita mtu bila salamu si dhambi. Kwa sababu kutoa salamu ni sunna. Na kujibu ndio wajibu, sio ukiacha kujibu ni makosa. Lakini sasa mbali na kuwa kutoa salamu ni sunna na ni thawabu, lakini sasa ukiacha kutoa salamu haupati dhambi. Lakini ukiacha kwa sababu ya kujiona na kujigamba, hasa unapata dhambi. Kwa sababu umeacha na kilichokufanya uache nini ni kiburi. Sasa ndio dhambi ambayo inakufanya pako upate dhambi. Lakini sasa ili mtu asikutafsiri vibaya, kijana ama mtu yote katika sisi, ni kuwa tuwe na mazoea ya kutoa salamu na kufanya mambo ambayo yatakufanya mpaka ujihisi ya kuwa kweli nasifika na sifa ya atawadhu, na kinyume chake ndio nini, ndio kiburi. Kwa jumla nadhani nimeeleweka, na ningependa zaidi jambo hili kila kijana ajipime kwa kuwa kweli yeye yuko wapi. Na hata wazazi pia waangalie watoto wao majumbani katika muda huu ambao mara nyingi wako na watoto wao, ya kuwa mtoto wangu yuko katika hali gani. Ukiona mtoto wako majibu yake anatoa majibu ya kuonesha kuwa ni anajiona ama hajibu kwa unyenyekevu na adabu inavyotakiwa, inatakiwa mkanye na umuonye, na mwisho wake unaweza kumchukulia tu ya kumpiga, sababu hapo nitakuwa sasa unamfundisha. Kinyume chake atakuwa na kiburi hicho kwa wenzake, mpaka mwisho atakuja kuonesha hicho kiburi pia kwa wazazi. Kwa ndio jambo ambalo nimeona kuwa si sawa tunyamazie, na ni moja katika makosa makubwa zaidi ambayo Allah subhana wa ta'ala ameyakemea na hata mtume wake. Na Allah tujalie tuwe ni wenye kuepuka dhambi hili la kibri, na tujalie tuwe ni wenye kusifika na sifa ya unyenyekevu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.